Kadı bir suze moye, nakamen padale. Ikamen bir seras pao, na dvoje, na troje. Ikamen bir seras pao, na dvoje, na troje. Iz njegi bi ruža rasla, ružica rumena. I suze bi ulivale, ko rosa proletna. I suze bi ulivale, ko rosa proletna. Teško je umreti, kad ništa ne boli. Ali još je teže ljubiti, kog srce ne voli. Ali još je teže ljubiti, kog srce ne voli.